जो घेर जाले बांध माने ना बुक भेंगे जाए चीरे माजनोनी आश्वे किया आमार बुके के फीरे माजनोनी आश्वे किया आमार बुके के फीरे मायर कथा पढ़ले मोने आधारा से घिरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे के उछिलो ना पाशे जे दी छिलो शुशुधु मा से मायरे भूले आमी थाकते पारी ना के उछिलो ना पाशे जे दी छिलो शुधु से मायरे भूले आमी थाकते पारी ना जीवन जानो बंदी आमार दुखेर कारागारे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे जानम जानम थाकते पारी सब किछु के भूले मायर वियोग बेथा आमी मोर छिटिले तिले जानो जानो नम थाकते पारी सब किछु के भूले मायर छिटिले तिले ओई सुनामुख ना देखिले केमने रब घरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे नतुन कापूड़ परे जेदी विदाई नीलो मा की जातो ना से जाने अन्ने जाने ना निजेरे बाड़ी चले गेलो साधेर पाल की चोड़े माजनोनी आश्रे किया बुके ते फीरे माजनोनी आश्रे किया आमार बुके के फीरे মা জননী আসবে কি আর আমার বুকে ফিরে। বিছানাতে থাকত শুয়ে রাত হতো গভীর, ঘুম আসে না মায়ের চোখে নীরব নিথর নীর। বিছানাতে থাকত শুয়ে রাত হতো গভীর, ঘুম আসে না মায়ের চোখে নীরব নিথর নীর। গভীর রাতে মায়ের আদর আজো কাদায় রে জননী, আসবে কি আর আমার বুকে ফিরে। মা জননী, আসবে কি আর আমার বুকে ফিরে। চোখের জলে বাঁধ মানে না বুক ভেঙে যায় তীরে, মা জননী আসবে কি আর আমার বুকে ফিরে। মা জননী আসবে কি আর আমার বুকে ফিরে। মা জননী আসবে কি আর আমার বুকে।